Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Katastrofa statku wycieczkowego w Wietnamie, zginęło co najmniej 37 osób. Ukraina proponuje Rosji kolejne spotkanie na temat zawieszenia broni. W kilkudziesięciu miastach odbyły się antyimigranckie manifestacje, jak i demonstracje poparcia dla obcokrajowców. Trzydzieści siedem osób zginęło w Wietnamie, gdy podczas burzy w Zatoce Halong wywrócił się do góry dnem statek z turystami. Pięć osób jest zaginionych. Na pokładzie było 48 pasażerów i 5 członków załogi. Uratowano 14-letniego chłopca po 4 godzinach jego uwięzienia w przewróconym kadłubie. Większość pasażerów to turyści z Hanoi, w tym około 20 dzieci. Szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rustem Umierow zaproponował Rosjanom spotkanie w nadchodzącym tygodniu. Negocjacje pokojowe powinny być bardziej dynamiczne. Trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić do zawieszenia broni, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Strona rosyjska musi przestać uciekać od decyzji. Wymiana jeńców, powrót dzieci, zatrzymanie zabijania, spotkanie na szczeblu przywódców jest potrzebne, aby zapewnić prawdziwy, trwały pokój. Ukraina jest gotowa na takie spotkanie. Wołodymyr Zełenski dodał, że trwają rozmowy z Moskwą co do konkretnych tematów kolejnego spotkania. W kilkudziesięciu miastach odbyły się antyimigranckie manifestacje organizowane przez Konfederację. W kontrze do nich środowiska antyfaszystowskie przeprowadziły demonstracje poparcia dla obcokrajowców. Jedni nawoływali do zatrzymania napływu cudzoziemców i większych kontroli na granicach, drudzy wzywali do powstrzymania nienawiści. Manifestacje relacjonowali nasi reporterzy. W Łodzi Eliza Cichosz. Proszę powiedzieć, dlaczego dzisiaj tutaj panie przyjechały? Protestować przeciwko imigrantom, którzy taranują nasze granice i stwarzają zagrożenie. Nie jesteśmy przeciw zagranicznym, czy turystom, czy ludziom, którzy tu pracują, a Niemcy pozbywają się jeszcze najgorszego typu ludzi. Polak, Polsce, gospodarze! Widzę, że jest kontrmanifestacja. Czemu się sprzeciwiacie? Faszyzmowi. Dlatego, że to, co dzieje się w Polsce obecnie, nie jest niczym innym jak wzrostem faszyzmu. Nienawiści, ksenofobii. A jak pani się odniesie do sytuacji na granicy? Uważam, że to jest wybuchane. 2-3 osoby zatrzymane na taką skalę, to jest po prostu znikoma liczba. Czyli nie powinno być kontroli? Nie powinno być kontroli, absolutnie. 110 zgromadzeń w całym kraju zabezpieczało ponad 4200 policjantów. Oprócz kilku incydentów zgromadzenia przebiegły bez poważniejszych zakłóceń, poinformowała Komenda Główna. Zatrzymano 7 osób, odnotowano 117 wykroczeń. Zgromadzenie Narodowe, przed którym prezydent elekt Karol Nawrocki złoży przysięgę, zostało zwołane na 6 sierpnia na godzinę 10. W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu w tej sprawie. Zdaniem politologa Andrzeja Anusza nie kończy to konfliktu politycznego o wynik wyborów. Mamy do czynienia z jednej strony z zakończeniem takiej próby sił swoistej. Zgromadzenie Narodowe się odbędzie i myślę, że tutaj Szymon Hołownia może mieć poczucie pewnej satysfakcji, no bo że w Monitorze zostało opublikowane. Natomiast w kategoriach politycznych myślę, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy wracali do oceny jakby politycznej całych tych różnych kontrowersji, które były związane z zatwierdzaniem wyniku wyborów. W tym tygodniu ma się zakończyć ponowne przeliczanie głosów w 250 komisjach wyborczych. Chodzi o te, w których istnieją wątpliwości i podejrzenia dotyczące nieprawidłowości. Umiesz liczyć? Weź udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. 3 złote medale i 3 srebrne i w konsekwencji 4 miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczyli polscy licealiści na 66. Olimpiadzie Wiedzy. Coroczny konkurs dla uczniów szkół średnich odbył się aż w Australii. Złote medale na najstarszej Międzynarodowej Olimpiadzie Przedmiotowej zdobyli Stanisław Lada, Magdalena Pudełko i Jakub Świcarz. Srebro zdobyli natomiast Mateusz Wawrzyniak, Michał Wolny i Antoni Mazur. Opiekę nad polską kadrą sprawowali Dominik Burek i Tomasz Cieśla. To najlepszy wynik Polski od 1973 roku, kiedy w konkursie brało udział 15 krajów. W tegorocznej edycji triumfowały Chiny, które wyprzedziły Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Polska okazała się najlepszym krajem europejskim, kończąc zmagania na 4. miejscu ex aequo z Japonią. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 8% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Synoptycy ostrzegają przed burzami w północno-wschodniej Polsce. Są tam też przewidywane gwałtowne wzrosty stanów wody. Wracają także upały, głównie w części województw lubuskiego i dolnośląskiego. W niemal całym kraju w lasach jest zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca dziś na zachodzie i południu, w pozostałej części kraju już więcej chmur i może przelotnie padać, na Suwalszczyźnie, jak słyszeliśmy, zagrzmieć. Na termometrach 23 stopnie na wschodzie i nad morzem, 26 w centrum, 29 na zachodzie. Autopromocja. W najbliższym wydaniu Rezydencji cofniemy się w czasie do muzyki lat 90. i osobistych historii Agnieszki Wróbel, założycielki profilu Sentymenty, i Zdzisława Furgała, dziennikarza i redaktora e-booka Sentymenty lata 90. Poprowadzą nas przez Britpop, zajrzymy do Kielc i brytyjskich klubów, będzie coś unplugged i trochę hip-hopu. Nie zabraknie też barwnych opowieści. Który amerykański raper u szczytu sławy wystąpił w 1996 roku w Sanoku? Czyją płytę rozbił młotkiem Wojciech Cejrowski? Albo który zespół nazywano polskim Red Hot Chili Peppers? Rezydencja w Trójce. Dziś między 14 a 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek wakacyjny. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie. Pozdrawiam tych z Państwa, którzy słuchają jeszcze przed urlopami, a także tych, którzy już się na nie udają lub przebywają. I mam nadzieję, że ta porcja muzyki dobrze Państwu usposobi do przeżywania Dnia Pańskiego. W pierwszej części naszej audycji z powodu, tak sobie pomyślałem, dawno nieuwzględnianego, mianowicie jednej kartki kalendarza 16 lipca, wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, Gwiazdy Morza. I tak sobie przypomniałem, że przecież mam bardzo piękne dwupłytowe wydanie pod tytułem Bóg Sam Wystarcza, Pieśni Karmelu, przygotowane pod czujnym okiem ojca Marka Wójtowicza, karmelity. I tak sobie pomyślałem, no warto zaprezentować fragmenty tej płyty, tym bardziej, że kiedyś grałem również pewne utwory z niej, no ale oczywiście nie wszystkie. Płyta powstała przy współudziale dwóch zespołów. Jeden nazywa się Teresa 500. Chodzi o 500-lecie urodzin Teresy Wielkiej. A drugi, no właśnie, jak się nazywa drugi? Mam przed sobą, proszę Państwa, gościnnie Ewa Uryga, to trzeba powiedzieć. Drugi nazywa się Twoje Niebo. I tutaj elementy churalne bardziej utworów w tle to Państwo usłyszą. No i tak sobie właśnie pomyślałem, że będzie dobrze pograć fragmenty tego wydawnictwa. Natomiast w drugiej godzinie zaproszę Państwa na rozmowę z bardzo ciekawą wykonawczynią, z bardzo ciekawym muzykiem, multiinstrumentalistą, która według mnie i nie tylko mnie stanowi pewną nową jakość na scenie polskiej muzyki chrześcijańskiej. No a zatem teraz Teresa 500 i Twoje Niebo. Może Państwo rozpoznają tekst, bo muzyka być może niekoniecznie, ale tekst mogą Państwo rozpoznać. Źródło. dobrze źródło, co tryska i płynie. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Chodź pośród nocy, chodź pośród nocy. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Chodź pośród nocy, chodź pośród nocy. Wiem, gdzie swe wody ma ten strój kryniczny, ukryty w głębi tajemnic i wieczny. Chodź pośród nocy. Początku jego nie znam, bo go nie ma, lecz wiem, że każdy byt swą mocą trzyma. Chodź pośród nocy. Wiem, że nie może być nic piękniejszego, że wszelka piękność pochodzi od niego. Chodź pośród nocy. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Chodź pośród nocy, chodź pośród nocy. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Chodź pośród nocy, chodź pośród nocy. Że nic nie zrówna jego wszechmocności. Chodź pośród nocy. Blask jego światła nigdy nie zachodzi, bo wszelka światłość od niego pochodzi. Chodź pośród nocy. A tryskające z niego życia wody zraszają otchłań niebiosa narody. Chodź pośród nocy. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Chodź pośród nocy, chodź pośród nocy. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Znam dobrze źródło, co tryska i płynie. Chodź pośród nocy, chodź pośród nocy. Pięknie zagrane, prawda? Wokal, gitary, pianino, wiolonczela, kontrabas, gitara basowa, perkusjonalia. Tak właśnie brzmią Teresa 500 oraz Twoje niebo. Ten fragment nazywał się Źródło, autorem jest święty Jan od Krzyża. Obok Teresy Wielkiej, reformator zakonu karmelitańskiego. No i uznawany obok niej za jednego z największych chrześcijańskich mistyków. Jak Państwo wiedzą, istnieją zgromadzenia męskie, jak i żeńskie karmelitów. W XIII wieku urodziła się ta zakonna rodzina. Milczenie, samotność i rozważanie Słowa Bożego w łączeniu z pracą to wartości, które jednoczyły pustelników z góry Karmel. Wokół Najświętszej Marii Panny. W XVI wieku, dzięki staraniom właśnie Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża, zakon otrzymał nowe oblicze i szczególne zadanie związane z nauczaniem modlitwy. Doświadczenie mistyczne promieniuje na ówczesne społeczeństwo. Karmel stał się świadkiem żywego Boga, rozpala żarliwością apostołów spod znaku Matki Bożej z góry Karmel, tak jak powiedziałem, której wspomnienie przypadało 16 lipca. No i tak jest aż do dziś. Karmelici Bosi przybyli do Polski na początku wieku XVII, do Krakowa najpierw. Jak Państwo być może wiedzą, są też mniej znani karmelici Trzewiczkowi. To są ci, którzy są z tego zgromadzenia, które nie było reformowane, a ci są Bosi. Oczywiście to znaczenie jest przenośne w dzisiejszych czasach, chociaż chociaż w lecie kto wie. Źródło: Jan od Krzyża w tłumaczeniu Bernarda Smyraka, ojca Bernarda Smyraka, z muzyką zbiorową Karmelitów Bosych. No to teraz, proszę Państwa, jeden z najlepszych moim zdaniem utworów na tej płycie, takich poruszających tekstów także świętego Jana od Krzyża, z muzyką Kuby Blokesza. Żyje, nie żyjąc w sobie. Żyje, nie żyjąc w sobie, nadziei skrzydła rozwieram. Umieram, bo nie umieram. Ja już nie żyję w sobie, bez Boga żyć nie mogę. Bez Niego i bez siebie, jakąż odnajdę drogę? Miast życia tysiąc śmierci, w głębie życia się wdzieram. Umieram, bo nie umieram. To życie, którym żyję, to zaprzeczenie życia, to ciągłe umieranie, aż pójdę do zdobycia. Ciebie, mój Boże, słyszysz? Ja się życia wypieram. Umieram, bo nie umieram. Umieram, bo nie umieram. Z wody wyjęta, co się wśród suszy pławi, przynajmniej ma tę pewność, że ją śmierć w końcu strawi. Lecz mędze mej cóż zrówna, ja bóle wszystkie zbieram. Umieram, bo nie umieram. Wyrwij mnie już z tej śmierci, Boże mój, i daj życie. Nie chciej mnie dłużej trzymać na tym wygnańczym świecie. Patrz, jak Ciebie pożądam, w bólu rany otwieram, bo nie umieram. Umieram, bo nie umieram. Lecz będę już tu płakał i znosił ból istności, bo trwa moje wygnanie za grzechów moich złości. Lecz kiedyż ten czas przyjdzie, na który duszę otwieram, kiedy szczęśliwy zawołam, żyję, bo nie umieram. Żyję, nie żyjąc w sobie, San Juan de la Cruz, święty Jan od Krzyża, to słowa, polskie tłumaczenie, ojciec Bernard Smyrak, muzyka Kuba Blokesz, Teresa 500 i Twoje niebo. To zespół założony przez ojca Mariusza Wójtowicza, wówczas w klasztorze Karmelitów w Przemyślu, w roku 2009, istniejący, mający się świetnie do dziś. Być może tu i ówdzie na YouTubie mogą Państwo znaleźć takie bardzo ciekawe teledyski, a właściwie takie filmiki z ich udziałem na tle wspaniałego górskiego, podgórskiego czy beskidzkiego krajobrazu. Album debiutancki w roku 2012, Dzień po dniu, koncertują w całej Polsce. No ale Święci Karmelu to oczywiście dla nich najważniejsza gałąź.

niebo. Ojciec Marek Wójtowicz, o którym wspomniałem, to jest człowiek bardzo aktywny w sieci, o tak może chyba można powiedzieć, i na forach internetowych różnego typu. Pasjonat, ogromny pasjonat muzycznej karmelitańskiej twórczości. Też Państwa odsyłam do sieci na przykład, żeby sobie poczytać jego rozważania, także te dotyczące wspomnienia Matki Bożej z Góry Karmel. Moja pieśń na dzień dzisiejszy, Teresa od Dzieciątka, Jezus. No a teraz, proszę Państwa, Droga na Górę Karmel. No bo ja już przeczytałem, Państwu powiedziałem, że to tam się wszystko zaczęło. Ta góra dzisiaj, znaczy ona zawsze tam była oczywiście, ale dzisiaj to jest u stóp portu, który nazywa się Haifa w Izraelu. Jakoś tak bardzo przypomina Gdynię. Byłem w Haifie i nie mogę powiedzieć, że trochę jak w Gdyni. Z wyjątkiem właśnie Góry Karmel, której w Gdyni oczywiście nie ma. Święty Jan od Krzyża. Droga na Górę Karmel. Wiary, znalazłem Ciebie. da się zaniczyć. Trwa w samym środku swej pokory. Nic go nie męczy, nic go nie trudzi. Znajduje pokój i odpocznienie. W świetle miłości, w pewności wiary znalazłem Ciebie, Boże mój. Ukryty w ciszy pośrodku nocy, Ty jesteś dla mnie, a ja jest Twój. Jesteś dla mnie, a ja jest Twój. Święty Jan od Krzyża w tłumaczeniu ojca Bernarda Smyraka. Muzyka Karmelitów Bosych. Droga na górę Karmel. Teresa 500 i Twoje niebo. W świetle miłości, w pewności wiary znalazłem Ciebie, Boże mój, ukryty w ciszy pośród nocy. Ty jesteś dla mnie, a jam jest Twój. Może pamiętają Państwo tę historię opisaną w Starym Testamencie, kiedy to prorok Eliasz idzie 40 dni, zmęczony, dociera do jaskini na szczycie góry. No i ma czekać, aż Bóg się ujawni. No i są pioruny, błyskawice, grzmoty, ale Boga tam nie było. Potem są wiatry, huk, ale Boga tam nie było. I dopiero kiedy poczuł szmer lekkiego powiewu, wyszedł na zewnątrz. Bo tam właśnie był Bóg i tak właśnie przychodził. To jest, to przeświadczenie jest bardzo żywe w duchowości karmelitańskiej. Dlatego reformator zakonu wraz z Teresą Wielką, Jan od Krzyża, myślę właśnie te myśli, te przemyślenia swoje zawarł. Droga na górę Karmel. A teraz żyć miłością, to będzie znowu mała Tereska, czyli Teresa z Lizwie, z muzyką Pawła Gorczycy. Wieczór miłością, nie w taboru chwale stawiać nam trzeba przybytki na ziemi i za Jezusem mężnie i wytrwale wciąż postępować śladami krwawymi. W niebie spoczynek czeka na mnie błogi. Tu krzyż jedyną moją szczęśliwością. Patrząc na niego jako na skarb drogi, żyje miłością. Ach, żyć miłością, to dawać bez miary, bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi i nic nie żąda za swoje ofiary, wiedząc, miłością żyć. Teresa od Dzieciątka Jezus w tłumaczeniu Pauliny Kowalczewskiej i Karmelitanek z Przemyśla z muzyką Pawła Gorczycy. To instrumentarium i sposób zaśpiewania tego utworu bardzo pięknie odsyłają do czasów, kiedy powstał. Myślę, że można byłoby spokojnie podobnego rodzaju linię melodyczną usłyszeć wówczas w wieku XVI. Tym bardziej, że tłumaczenie Pauliny Kowalczewskiej jest takie stylizowane na staropolskie. W wieczór miłości, już bez przypowieści, rzekł Jezus uczniom: ten, kto mnie miłuje i wszystko, co się w mej nauce mieści, ochotnym sercem chować usiłuje, ten i od Ojca umiłowan będzie. Trochę jakbym czytał Kochanowskiego. Pięknie. Miłością żyć, Teresa od Dzieciątka Jezus. Proszę Państwa, towarzyszy nam dzisiaj płyta Bóg sam wystarcza, Dios solo basta. Twórczość karmelitów Jana od Krzyża, Teresy Wielkiej i małej Tereski z Lisieux. Tak sobie pomyślałem, że ten dzień Matki Bożej z Góry Karmel jest ważny. A dla mnie może też szczególnie dlatego, że kiedy byłem w tej Hajfie bardzo dawno temu już, to wypłynęliśmy na Morze Śródziemne właśnie stamtąd. po mszy świętej na tej górze. Takie rozesłanie, taka latarnia, gwiazda morza. Tak się modliliśmy, aby nam świeciło w naszej drodze. No i teraz, proszę Państwa, jeśli popełnię dziś, tak się nazywa ten utwór, on jest niedopowiedziany, no trzeba posłuchać, o co chodzi. Teresa Dzieciątka Jezus, muzyka Beaty Wróbel. Jeśli popełnię dziś wszelkie możliwe zbrodnie, zachowam ufność Twą, zwątpieniem nie zachwiano, ponieważ dobrze wiem, że ten bezmiar przewinienia zaledwie kroplą słabość największą i nie opuszcza mnie w noc żadną ani w dzień. W stworzeniu nie ma nic, co zachwycić mnie może i kochać zawsze mnie, a i zwątpieniem nie zachwiam. kroplą jest w ogniu miłości Twej. No właśnie, tak to zabrzmiało. Instrumenty smyczkowe jak jeden mąż zagrały. Jeśli popełnię dziś, ale co? No właśnie, tekst mówi, jeśli popełnię dziś wszelkie możliwe zbrodnie, zachowam ufność swą, zwątpieniem niezachwianą, ponieważ dobrze wiem, że ten bezmiar przewinienia zaledwie kroplą jest w ogniu Twojej miłości. Oczywiście pod warunkiem żalu i prośby o przebaczenie. Mała Tereska od Dzieciątka Jezus, jakież ona mogła popełniać zbrodnie, prawda? Umierając w młodym wieku na gruźlicę i zostając patronką misji, nigdy nie wyjeżdżając na żadną. Tłumaczenie Paulina Kowalczewska i karmelitanki Bose z Przemyśla, muzyka Beata Wróbel. Tak sobie też myślę, często słuchając tego tekstu, jakie to jest bardzo mocno ewangeliczne, prawda? Kiedy otrzymujemy obietnicę, choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, nad śnieg wybieleją, jeśli zwrócicie się do mego miłosierdzia. No i tak nam upłynęła pierwsza część muzycznych rozmów. Zapraszając po godzinie 7, zakończę utworem, który zamyka pierwszą część tego dwupłytowego wydawnictwa karmelitów, którzy śpiewają pieśni swoich świętych. Święty Jan od Krzyża, pieśń duchowa. Daj znak, gdzie się okryłeś, umiłowany. Zobacz serca mego rany. Uciekłeś jak w burzy jeleń, gdyś mnie zranił. Biegłam za tobą z płaczem, a tyś się oddalił. Powiedz, gdzie mam ciebie szukać, Panie mój. Powiedz, gdzie. Powiedz, gdzie mam ciebie szukać, Panie mój. Powiedz, gdzie. Pasterze, którzy zdążacie tajnymi ścieżkami na szczyt wzgórza wielkiego. Jeśli tam spotkacie Pana serca mego, powiedzcie, że tęsknię, umieram bez Niego. Powiedz, gdzie mam Cię szukać, Panie mój. Powiedz, gdzie. Powiedz, gdzie mam ciebie szukać, Panie mój. Powiedz, gdzie. Szukając swojej miłości, przez góry pójdę wysokie i wybrzeża. Nie zrywając kwiatów, nogi przed dzikim zwierzem. Granice przejdę i w twierdzę uderzę. Powiedz, gdzie mam ciebie szukać, Panie mój. Może, kiedy cię spotkam, tak bez cienia, nie posyła już zwiastunów swego istnienia, bo ty sam tylko możesz wypełnić pragnienia. Powiedz, gdzie mam ciebie szukać, Panie mój. Powiedz, gdzie mam ciebie szukać, Panie mój. Wreszcie dusza wchodzi cała, utęskniona, do ogrodu rozkoszy upragnionego. Spoczywa czarem jego ukojona, cała zamknięta w ramionach miłego. Dozwól trwać w miłości twojej, Panie mój. Proszę cię. Dozwól trwać w miłości twojej, Panie mój. Proszę cię, proszę cię, dozwól trwać w miłości twojej, Panie mój. Proszę cię. Twojej, Panie mój, proszę cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W obecnej geopolitycznej sytuacji powinniśmy zadbać o język, którego celem będzie jednoczenie narodu wokół najważniejszych spraw, a nie jątrzenie i wzmacnianie podziałów, pisze ksiądz Wojciech Nowicki w Przewodniku Katolickim. Leon XIV 12 maja podczas spotkania z dziennikarzami powiedział: dziś jednym z najważniejszych wyzwań jest promowanie komunikacji zdolnej wyprowadzić nas z wieży Babel, w której czasami się znajdujemy, ze zamętu języków pozbawionych miłości, często ideologicznych lub stronniczych. Może się wydawać, że słowa te skierowane są jedynie do dziennikarzy, ale trzeba je raczej traktować szeroko. Ich adresatami są wszyscy twórcy treści, które znajdują swoich odbiorców tak w mediach tradycyjnych, jak i nowych, oraz użytkownicy, którzy stają się nie tylko odbiorcami treści, ale również ich współuczestnikami, zwłaszcza gdy je szerują i lajkują. W tym kontekście szczególnymi adresatami są również politycy, którzy z powodzeniem wykorzystują dziś media społecznościowe jako nośnik swojego przekazu i przez interakcje z odbiorcami tworzą identyfikującą się z nadawcą społeczność. Czytamy dalej. Kiedy więc papież wzywa do budowania pokoju za pomocą komunikacji i do komunikacji pozbawionej agresji, w Polsce, jak się wydaje, obserwujemy coś dokładnie odwrotnego. I to w wykonaniu tych, którzy chętnie odwołują się do wartości chrześcijańskich. Nie mam tu na myśli jedynie Grzegorza Brauna. Myślę o wielu politykach, dziennikarzach i komentatorach życia społeczno-politycznego, także biskupach i prezbiterach, którzy na co dzień używają języka, który pogłębia polaryzację społeczną, zamiast dążyć do jedności ponad różnicami. W sytuacji, gdy za wschodnią granicą Polski toczy się od kilku lat wojna, a my dowiadujemy się o próbach destabilizacji sytuacji w naszym kraju i innych państwach Zachodu, tym bardziej powinniśmy zadbać o wewnętrzną komunikację, której celem będzie jednoczenie narodu wokół najważniejszych spraw, a nie jątrzenie i wzmacnianie podziału, pisze ksiądz Wojciech Nowicki w Przewodniku Katolickim. Patrząc na nich, nikt nie pomyślałby, że pochodzą z miast położonych blisko linii frontu, których nazwy w naszych umysłach stały się synonimem zniszczenia i śmierci. A jednak to właśnie ci młodzi ludzie, licealiści i studenci, codziennie utrzymują otwartą siedzibę organizacji Młodzi dla Pokoju w Kijowie. Ruch młodzieżowy wspólnoty Sant'Egidio stał się miejscem integracji dziewcząt i chłopców pochodzących z różnych środowisk, ale przeżywających ten sam dramat wojny, pisze Massimiliano Sinifredi, którego tekst publikuje tygodnik Niedziela. W Ukrainie jest około 4 milionów osób wewnętrznie przesiedlonych i szacuje się, że w Kijowie mieszka ich 400 tysięcy. Rodziny z dziećmi, a także osoby starsze i niepełnosprawne, które straciły swoje domy, a wraz z nimi swoich bliskich. Sytuacja osób przesiedlonych stanowi poważny problem humanitarny i decydujące wyzwanie dla przyszłości kraju, ale nie są one w centrum uwagi także społeczności międzynarodowej, która ogranicza pomoc na ich rzecz. Wspólnota Sant'Egidio otworzyła domy przyjaźni, 3 w samym Kijowie, a następnie także we Lwowie i Iwano-Frankiwsku, w których przebywa duża liczba osób przesiedlonych. Domy przyjaźni, w których co tydzień dystrybuuje się tysiące paczek żywnościowych, są miejscami, gdzie osoby przesiedlone zostały wysłuchane, otrzymały przyjaźń, pomoc duchową, gdzie nauczyły się pomagać innym i odnajdywać siebie po tym, jak straciły wszystko. To był Massimiliano Sinifredi i tygodnik Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy